الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن والاه ومن بعد. الدرس 17، غزوة الخندق أو غزوة الأحزاب. كتاب خندق أو نسمي كتاب الأحزاب. قال: في السنة الخامسة حدثت غزوة الخندق. Katika mwaka wa tano hijria alitokezea vita hivi vya Khandaq. Watusamma bilahzabi aidan, na pia vilevile huitwa ghazwatu lahzab. Kwa nini? Lianna kathiran min qabaili larab walyahud, kwa sababu mengi katika makabila ya Waarabu na Mayahudi, ijtamau limuharabati lmuslimin, ilikusanyika au walikusanyika wapiga vita Waislamu. Kwa hiyo haikuwa hizbi moja, ilikuwa ni ahzab. Quraishi kanu kadha nanu kadha, kwa hiyo ikawa jamu ya ahzab, ikawa ni sababu ya kuitwa vita ya ahzab au khandaq, kwa sababu ikitokezea jambo ambalo lam takun taarifuha al-arab, jambo la kuchimbwa handaki. Wahasaru al-madina, na wakauzingira kauzunguka mji wa Madina. Wakana adaduhum 10,000 rajul, na ilikuwa idadi yao ni watu 10,000. يرأسهم أبو سفيان ابن حرب، يرأسهم وكيونغوزا أبي سفيان ابن حرب. فحفر النبي صلى الله عليه وسلم حول المدينة خندقا، تومين أكاتيبا كانوا كانوا يمبيو مدينة ونزون يمبيو مدينة عندك، بإشارة سلمان، بإشارة سلمان الفارسي، وراي وإشارة سلمان الفارسي، خوفا من الهجوم وقوبيا أغاميا قوبا أصدقاء أغاميا وتقب مجواب ويوحكيم بشيمه. واستمر الحصار 15 يوما، na hisari ile ikaendelea siku 15, ila an tafarraqat kalimatu al-ahzab, mpaka pale ilipotofautiana tamko na yale makundi. Walipokuja pale kusanyiko wa makundi, kuna mambo wakapishana wakatofautiana, ikawa ni sababu ya kuondoka na vita kuisha katika sura hiyo. وسلط الله عليهم ريحا شديدا، الله كسلتيش جوياو وبيبو كاي، وجنودا لم يروها فجيشي أبالها كل يوم قلعت أوتاده إلي نوع إلي ريح إلي نوع بزيزي بيارو أوتاده إلي بزيزي بيارو mahema unakuwa unasimika vijiti inaitwa autad. Wakafaat kudurahu, na ukamwaga viungu vyao, kama alikuwa anapika vyote vikamwaga. Wasafat alaihim turab, na ikamimina juu yao mchanga. Ramathum bilhasa, na upepo ambao ukawarembea vijiwe mchangarawe. Waharabu min lailatihim, wakakimbia katika usiku wao huo. Wanasema muarikhuni, Mtume sallallahu alayhi wasallam pamoja na Uislamu, walikaribia kuwa ni watu ambao yatafarrahuna linashri dini. Wako sasa wamejikita katika kuieneza dini yao, wa islahi ahwalihim, na kuzitegeza hali zao. Haya baada ya kuenea utulivu kwa fadhila ya yale aliyofanya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mikakati ya hikma, hapakutokezea vita baada ya vita vya Bani Nadhir. Palipita muda mrefu zaidi ya mwaka na nusu, hapakutokezea vita wala muwaja wowote. Hali ilikuwa imetulizana katika mji wa Madina, lakini Mayahudi laanatullahi alaihi, kama vile walivyoitwa hayatu wa auladi al-afaq, ni majoka na watoto wa nyoka, ni jambo aliyokufurahisha wao. Bali wakaanza kupanga muamarat, na ikawa yataharakuna waraa stitar, wanapita nyuma pazia kuhakikisha ya kwamba wanafanikiwa katika kuyakusanya majeshi yote ambayo yako dhidi ya Uislamu, kuja kupiga vita Uislamu na kuwang'oa watu wote katika mji wa Madina. Kwa hiyo wanasema watu wasia, kulikuwa kuna watu kama 20 katika viongozi wao na mabwana wao, wametoka kwenda kwa Makureishi wakiwa wanawachochea Makureishi kuja kuuvamia mji wa Madina, huku wao Makureishi, huku wao Mayahudi wakiwaahidi ya kwamba watapambana nao na watawanusuru wao. Wakatoka wakenda kwa Ghatfan kabila hili, wakawajibu Mayahudi wanaenda kwa Ghatfan, wanawaahidi njoni kule, sisi ta amana tutawatoa, hawana nguvu sahivi. Wakawajibu kadhalika, wakenda katika makabila mengine, ikawa utaratibu wao ni huu tu, lakini sehemu kubwa walipata kaburi ni kwa Makureishi. Kwa hiyo waliwaahidi watawajibu na watawanusuru, na hii ndio ikawa sababu ya kuanza kwa vita vya Ahzab. Mtume akapata habari ya kwamba kuna makundi ya maadui yakisimamiwa na Makureishi yanajipanga kuja kuuvamia mji wa Madina. Hii ndio sababu, na haya yote yamesababishwa na al-Yahud la'anatullahi alayhim. Ikawa wamewakusanya makabila yote dhidi ya ahli al-Madina, dhidi ya watu wa Madina. Kwa hiyo Mtume alipomjia habari ya kukusanyika kwao, taharuki zao, akawataka ushauri masahaba ridwanullahi alayhim, ipo wafanye wabaki katika mji wa Madina au waondoke, na kama watabaki watabaki katika sura gani. Hapa sahabiyu jahili Salman al-Farisi akaja na wazo la kuchimba handaki, kitu ambacho Waarabu ilikuwa hawakijui, sababu hii ni fursa, kitu ambacho Waarabu ilikuwa hawakijui. Na mji wa Madina umezungukwa na baadhi ya mawe ambayo ni makubwa, upande wa mashariki, upande wa magharibi na upande wa kaskazini, na adui hawezi kuingia isipokuwa upande mmoja tu. Kwa ule mweko wa mji wa Madina, adui hawezi kuingia isipokuwa upande wa ashimali. Mtume sallallahu alaihi wasallam akatafuta katika upande huo ambao utakuwa kuwa ni dhiki katika wale ambao wenye kuingia na kuvamia. Kwa hiyo akachagua sehemu ile na akawapa maagizo masahaba, akaweka kila sehemu watu 10 ikawa wanachimba handaki, watu 10 wanachimba dhiraa 40 kwenda chini, na Mtume mwenyewe sallallahu alaihi wasallam akawa anashiriki katika kuchimba handaki hilo, na pia kuhamisha mchanga katika sehemu hizo. Na hapa masahaba ikawa yatajizuna, wanasoma baadhi ya abiyat ili kupata wepesi katika kile ambacho walichokuwa wanakifanya. kwa sababu alikuwa wakichimba handaki katika wakati wa taabu sana. Anasema ilikuwa ni katika wakati wa baridi, halafu ilikuwa ni wakati wa njaa. Katika sehemu ambayo ilikuwa kuna njaa kali ni muda huu, mpaka akarejezea mmoja katika miujiza mkubwa wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, aliletewa sehemu ndogo tu ya shairi ya ngano, akategezwa chakula. Chakula kile wakala masahaba wote aliyopo katika maeneo yale, na ikawatosha ikawatosha. Kwa hiyo haya yalifanyika baada ya kupata habari ya kwamba Makuraishi wanakuja kuuvamia mji wa Madina, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akatoka na watu zaidi ya elfu, zaidi ya watu elfu moja katika masahaba wake, ikawa wanalifanya jambo hili wakawa wanalifanya jambo hili. Wanasema fi sanati lkhamisa hadathat ghazwatu lkhandaqi wa tusamma bilahzabi aida. Kwa hiyo inaitwa ahzab, inaitwa ahzab kwa sababu ahzab ni jamii ya isbu, ni kundi. Kwa hiyo ahzab makundi, makundi, na inaitwa khandaq kwa sababu ya handak lilochimbwa. Lianna kathiran min qabail al-arab wal yahud, wa kuwa wengi katika makabila ya Waarabu na Wayahudi, ijtamau limuharabati al-muslimin, yalikusanyika kwa ajili ya kuwapiga vita Waislamu. Anasema wahasaru al-Madina, na wakauzingira mji wa Madina, kundi wakauzunguka wote mji wa Madina, ikawa wamejipanga, kabila hili likakaa huku, kabila hili likakaa huku, na huku wale Mayahudi wapo ndani, wale ambao walikubaliana nao wako ndani ya mji wa Madina. Anasema wakana adaduhum asharata alaf, ilikuwa idadi yao ni watu alfu kumi. Mayahudi walikuwa wengi wako ndani ya mji wa Madina, lakini Makuraishi walitoka kama watu alfu nne. Makuraishi walitoka kama watu alfu nne, wanasema thalathu mia wakiwa wamepanda farasi, na watu alfu moja wakiwapo katika ngamia, wakiongozwa na Abu Sufiani, wakiongozwa na Abu Sufiani wakielekea katika mji huo. Kadhalika wakatoka watu wa kabila la Ghatfan wakiwa wanafatwa na watu waliopo katika maeneo ya Najd, wakiwa hawa ni watu 6000. Wale kule walikuwa ni watu 4000, hawa walikuwa ni watu 6000 na 10000 washakamilika, 10000 washakamilika. Wakaja katika sehemu moja inayoitwa Al-Urmur katika aswari ya Madina, ikawa wamekaa katika sehemu hiyo. Anasema wakana adaduhum 10000 rajuli yarasuhum Abu Sufyan ibn Harb fahafara an-nabiy sallallahu alayhi wasallam حول المدينة خندقا. ثم أكشف أن كان يمضي مدينة خندق بإشارة سلمان الفارسي خوفا من الهجوم وقتليا نيني هجوم جامبو لكوباميوا وقتليا جامبو لكوباميوا. صلى الله عليه وسلم فجأة فقط خندق hadaki lipo mbele yao, kitu ambacho hawakufutarani. Wanasema fabuhi tu, ikawa wamekosa nguvu. Na Abu Sufiani akanakiliwa anasema tilka makidatu lam taarifuha al-arab, wakasema hivi ni vitimbi ambavyo maarafatha al-arab, warabu hawakuvijua. Kwa hiyo ikawa wanazunguka, labda kuna sehemu anaweza akapata akaingia, wakakuta sehemu yote ya Madina imezungukwa na lile khandaki ambalo masahaba walilichimba. Kwa hiyo ikawa hawana namna, ima ni kushuka kuingia na huko ni kuhatarisha, au kurembea mishale, au kurembea mishale. Kwa hiyo ikawa hapa kuna munawala assihar, kutupiana mishale na atakayejaribu kuingia basi anajikuta anaingia katika wakati mbaya, na ambao walijaribu kuingia ina Ikrima kabla kuslim walijaribu kufanya baadhi ya vitu lakini ilishindikana, na kuna wengine ambao waliuawa, wengine ambao waliuawa. Kwa hiyo ilikuwa ni matida ambayo lam takuni al-arab ta'rifuhu, wanasema waarabu hawakuwa wakijua. Katika watu ambao walijaribu kuingia na kuvamia ni Ikrima bin Abi Jahl, lakini akarudi nyuma, na mwenzake anaitwa Amr ibn Abd Waddi wa akhari. Huyo Amr ibn Abd Waddi alipojaribu Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu akajitokeza na akamuua, na wale wenzake wakakimbia, na wale wenzake wakakimbia kwa sababu ilikuwa farasi, maanake waingie chini na limeenda chini dhiraa 40 kama tulivyotaja, shimo limeenda chini dhiraa 40. Kwa hiyo ikawa kuna jambo la munawala, watu kutupiana mishale, lakini hali ambayo Waarabu ilikuwa la yahtamihuhu almushrikuna, ilikuwa ni hali ambayo hawawezi kuvamia washirikina katika hali hiyo, kwa maana ilikuwa ni sehemu ya maajabu kwa wao kukutana na hali hii. Na Mtume ikawa katika kila handak ameweka huras wa kuweza kulinda watu, wa kulinda katika sehemu hiyo. Kwa hiyo washirikina walipata tabu, na ikawa hawakujiandaa kwa haya ambayo wameyaona, na wala hili halikupita katika hisabu zao. Kwa hiyo ikawa wanajaribu kupita katika khandak wakati wa mchana, wanashindwa, na Waislamu akawa wameweka mikakati na wakawa wanaovizia kwa mishale. Mtu akijaribu kuingia wanamlenga kwa mshale kule ambapo alipo. Kwa hiyo halikuwezekana hii, halikuwezekana hii. Na hapa pakatokezea mapambano, mpaka tukasoma katika hadithi masahaba walipitwa na salatu al-asr. Kuna moja ya muhawala ambao ulifanyika, ikawa umewashughulisha masahaba na Mtume mpaka wakapitwa na sala ya al-asr. Kwa hiyo kwa sababu ilikuwa makundi ni mengi na wao ni wadogo, wapo kidogo wanawavamia ili wapate kuingia. Anasema fahafara an-nabiy sallallahu alayhi wasallam hawla al-madinati khandaqan bi isharati Salman al-Farisi khawfan min al-hujum, wa kutulia kuvamiwa. Istamarra al-hisar 15 yawman, kwa hiyo pakaendelea ile hisar kwa muda wa siku 15 ila an tafarraqat kalimatu al-ahzab, mpaka pale ambapo palipokezea kufarikiana tamko la makundi. Katika sababu hapo aliki mzuri anasema wa sababu dhalika huwa anna Nuaim ibn Mas'ud huwa sadiqu Quraysh wal Yahud, na sababu ya hilo kwamba Nuaim ibn Mas'ud ambaye ni rafiki wa Makuraishi na Mayahudi aslama sirra. Huyo kipindi hichi cha vita vya Khandaq tayari wakishaslimu kwa siri, watawajaha ila bani Quraidha, akaelekea kwa bani Quraidha, alladhina naqadhu uhud almuslimin, ambao wao walitengua ahadi za Waislamu. Zipi? Za kuchukua dhidi yao Waislamu, kwa sababu wapo katika mji wa Madina, walikubaliana na Mtume wataishi katika hali ya amani na salama, wala hakuna mtu atakayetia nguvu kwa adui ya mmoja wao. Kwa hiyo hawa walitengua ahadi za Waislamu. Waqala lahum, akawaambia inna Quraisha waghaffana yarawna intihaza alfursa, hakika Makuraishi na kabila la Ghaffan, Ghaffan ambao wamekuja watu 6000 wanaona wao waitumie fursa, wa illa fasayarjiuna ila biladihim, na si vinginevyo wao karibuni watarejea katika miji yao. Falimadha tattafiquna ma'ahu ala rajul, kwa nini mnawafikiana nao juu ya mtu huyu, juu ya Muhammad? Wao wanaitumia fursa, lakini baadaye watarejea katika mji wao, na bora warejee katika mji wao. Wa antum sakinuna ma'ahu fil madina, na nyinyi mnaishi naye mtu huyu Muhammad katika mji wa Madina. Wala taqata lakum biharbihi wahdakum, na wala nyinyi hamna uwezo wa kumpiga vita peke yake. Fal ahsan an la tadkhulu fi hadhihi al harb, ilichokuwa bora nyinyi msiingie katika vita hii. Hatta ta'taqidu anna quraishan lan yatrukukum, mpaka muitakidi kwamba Makuraishi hawatokuwa cheki, peke yenu mkapambana na Muhammad. Fal ahsan, naam, akaambia hivi, wayadhhabu ila biladihi, tunakenda katika miji yao. Fastahsanu ra'yahu, wale bani Quraidha wakaiona nzuri rai yake. Thumma qama min indihim, kisha akasimama kutoka kwa wao. Min indihi, wa min indihi, watawajaha ila Quraish, na akaelekea kwa Quraish. Waqala lahum, inna bani Quraidha nadimu ala ma fa'aluhu maa Muhammad, bani Quraidha wamejuta kwa kile walichokifanya pamoja na Muhammad, wamejuta. Wakhafu minkum an tarji'u wa tatrukuhum, na wakachelea kwenu nyinyi kurejea na mkawaacha wao. Thumma ataa Ghatafan, kisha tena akarejea akawaendea Ghatafan. Akbarahum bimithli dhalika, akawapa habari mfano hayo. Faarsala Abu Sufyan wafdan li Quraidha yad'uhum lilqitali ghatan. Hapa Abu Sufyan alichofanya, kwa sababu kishaona wale watu hawana ukweli, akapeleka msafara kwa bani Quraidha, anawaita waingie katika mapambano kesho. Wakana dhalika laila tasabti, na ilikuwa huo ni katika usiku wa Jumamosi. Faajabuhum bi annahum la yuqatiluna fi sabti, wakawajibu kwamba wao hawapambani katika siku ya Jumamosi, Wayahudi wao. Fatahaqqaqa inda Qurayshin wa Ghatfan kalamu Nu'aym ibn Mas'ud, yakahakikika kwa Maquraishi na Ghatfan maneno ya Nu'aym ibn Mas'ud. Fatafarraqat alqulub, mioyo zikatofautiana. Wakhafa ba'dhuhum ba'dha, na kuogopeana wao kwa wao. Na hii ndo anasema alkhada'atu fi lharb, hii ni khada'a ambayo inatokezea katika vita. Kwa hiyo Nu'aym ibn Mas'ud ilikuwa ni sababu ya kulifarikisha jeshi hili la Ahzab kwa yale ambayo walikuwa nayo, na haya ndio ambayo yalipelekea kukosa kuaminiana wao kwa wao, ikawa ni sababu ya kufarikiana, ikawa ni sababu ya kufarikiana. Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwelekea Allah mno katika siku hizi, alinyenyekeza kwake yeye akamwomba Allah. Ametaja Imamu al-Bukhari anasema, akawa anaomba Allahumma munzil al-kitab sari'a al-hisab ihzim al-ahzab Allahumma ihzimhum wansuruhum alayhi, Allah yashinde makundi yote na utunusuru. Kwa hiyo Allah azza wa jalla akaitikia dua ya mtume wake, na akapeleka al-a'da ala al-a'da rihan, akapeleka kwa hawa maadui hawa, akapeleka upepo. Anasema katika nukta mbele, wa sallata Allahu alayhim rihan shadida, Allah akapeleka kwa wao upepo ambao ni mkali sana. Aliopeleka upepo katika usiku wenye baridi wenye giza, katika usiku wenye baridi wenye giza. Wa junudan lam yarauha, na majeshi ambayo wao hawajapata kuyaona, na majeshi ambayo hawakupata kuyaona. Waqalat autadahu, ule upepo ukang'oa autada vile vigingi vyao ambao wameweka katika mahema. Mahema yale ili yasimamishwe, yanakuwa kuna autadi kama fimbo ambazo zinawekwa huwa zinazuia yale mahema yasi. Kwa hiyo upepo ulipokuja ukang'oa autada, wakafaat kudurahu, na ukamwaga viungu vyao. Vitu wakipika hawezi kukaa bila kupika. Kwa upepo ulipokuja, masufuria yale viungu vyote vikamwagika. Safat alaihim turab, na ukatupa juu yao changa, changa ukawa unapeperuka juu yao. Warabatuhum hasa, na upepo ule ukawarembea kwa vijiwe vijiwe, ikawa mtu akikaa na hisi anapigwa mawe nyuma. Faharabu min lailatihim, wakakimbia katika usiku wao huo huo, wakakimbia katika usiku wao huo huo, hakuweza kubaki. Allah aliwapelekea hali hii, Allah aliwapelekea hali hii. Katika nambari yapo kusema, sallallahu alayhim مصداق ذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إن يبوم الأمين سكبكين نعمة الله زلزوف جويين إذ جاءتكم جنود قال ينبقوا الفقنين مجيش فأرسلنا عليهم ريحا سيسي تقبلك جويا أبيكو وجنودا لم تروها أنا ما جيش أبو جيام كويون ليك ونتريدك ما جيش أبو جيام كويون وكان الله بما تعملون بصيرا الله قال قيالي من ويفاني من يكوون إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم فالي ولكوكو جيين كتوكي جويين وكتوكي شنيين وإذ زاغت الأبصار na pale ambapo jicho lilipokodoka au macho yalipokodoka wa balaghati alqulubul hanajir na nyoyo zikafikia katika mishipa nyoyo za watu zikafikia katika mishipa eh mishipa mitulinga watadhununa billahi dhununa na mkawa mnaanza kwa Allah dhana mbalimbali hunalika btulia almu'minuna huko ndipo walipojaribiwa waumini wazulzilu zilzala shadida na wakatibishwa mitingisho ambao ni mkali sana wa idh yaqulu almunafiquna walladhina fi qulubihim marad na pale walipokuwa kusema wanafiki na wale ambao katika nyoyo zao kuna maradhi ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura hakuna alichotoa hili Allah na mtume wake isipokuwa ni kudanganya ghurura mambo ya kutuhuri hakuna la kweli ambalo umetoa hili wa idh qala ta'ifatun minhum na pale ambapo liliposema kundi katika wao يا أهل يثري أين واتوا واثري تواثري من واثور ومدينة لا مقام لكم أقول لكم كاسمه فارجعوا رجعين ونفق ونعبيرا كاسمه أقول لكم كل دي أبقى سانيك هاو نماليز واتو لا مقام لكم أقول لكم داكي كاسمه فارجعوا رجعين ويستأثر طريق منهم النبي فقال ونفق ويجينا واتيكوا ليونيشا kwayo na kuna kundi ambalo linamtaka ruhusa mtume yakuluna wanasema inna buyutana aura sisi nyumba zetu ziko tupu hazina watu tunaogopa zitavamiwa huko na mayahudi tunaogopa zitavamiwa na watu wama hiya bi aura na wala sio kwa tupu in yuriduna illa firara hakuna wanalitaka isipokuwa ni kukimbia hii ni hali ambayo walikuwa nayo wanafiki katika vita hivi hawakujificha kwa sababu vita wamekusanyika watu 10,000 wamekusanyika waenda kuwavamia watu 1,000 au 1,000 na kitu. Kwa hiyo ikawa ni jambo zito, ima watu wabaki katika taa na kuamini aliyosema mtume, ima watu waonyeshe ukafiri wao. Kwa hiyo ikawa vita ni vyenye hofu mno, ikawa wanafiki wao kwa wao wanarejeshana. Kwa hiyo Bani Quraidha walitengua ahadi yao, walitengua ahadi yao. Alikuja yeye ibn Akhtab ambaye ni sayyid bani Nadhir wakati wa vita, alikuja kwa Ka'b ibn Asad sayyid bani Quraidha, fahassana lahu al-ghalb, akampambia jambo la kwenda kinyume na makubaliano, wa akhrahu ala naqd al-ahd, kisha akamhuri kwamba ategue ahadi. Hawa wanamalizika, mtume na masahaba wake wanamalizika katika muda huu. Kwa hiyo Ka'b baada ya kufatwa na mzake wa Bani Nadhir akatengua ile ahadi na akasimama katika upande wa Makuraish na washirikina. Na ilikuwa hawa Makuraish au Quraidha, Bani Quraidha, hapo katika upande wa junubi Madina katika upande wa junubi Madina, na Waislamu wako upande wa nyuma. Waislamu walikitilia mkazo sehemu ya sehemu yao, kwa sababu wanajua kule upande wa nyuma hapo nani, Bani Quraidha, na wale hawatokubali waacha nani Mayahudi nani Makureishi waingie, kwa sababu hawa wana mkataba, hawawezi kuwapa hawa fursa. Kwa hiyo Waislamu wapo katika upande wa shimali na wao wapo katika upande wa jarbi, yani hawapo kaskazini, hawapo kusini, na wala hapakuwa na yoyote ambaye atakayezuia baina Bani Quraidha na baina ya wale wanawake wa Kiislamu na vizazi vyao, kwa sababu ikiwa Mayahudi, ikiwa washirikini watapita kwa upande ule ambao kwa Bani Quraidha, manake watakuja wataanza kuzivamia nyumba za Uislamu. Kwa hiyo ikawa ni sehemu ya hatari mno ambayo wao wako. Kwa hiyo ilipokuja habari ya kwamba Bani Quraidha wametengua ahadi, Mtume sallallahu alaihi wasallam alimpeleka Maslama ibni Aslama akiwa na watu 200 pamoja na Zaid ibn Haritha akiwa na watu 300 kwenda kulinda wale wanawake na vizazi na watoto wa Islam, na akampeleka Sa'd ibn Mu'ad na Sa'd ibn Ubada kwenda katika rijal min al-Ansar ili kwenda kufuatilia hizi habari. Wa wajadu al-yahud ala akhbath ma yakunun, wakawakuta mayahudi katika hali mbaya walikuwa nayo tayari, washaungana na Makuraish na washaenda kinyume na yale ambayo walikuwa wameyapanga. Kwa hiyo wakasema, la ahda bainana wa baina Muhammadin wala aqd, sisi hatuna ahadi yoyote baina Muhammad wala makubaliano. Kwa hiyo wakarejea hawa masahaba wakaenda kumwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba Bani Quraidha wametengua ahadi, kwa sababu hii ni sifa ya Mayahudi, ni watu ambao hawaaminiwi upande wao. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam kawa hapa na muomba Allah azza wa jalla, na ikazidi hofu, ikazidi hofu kwa masahaba, ndio Allah akateremsha aya hizi, izaghatil absar balaghatil qulub al-anajir wa tadhunnuna bil, kwa sababu tayari kama Mayahudi watapita, yani Makuraishi watapita upande ule wa Mayahudi, manake tayari vizazi vya Kiislamu, wanawake na watu 10,000 wanafamia, manake ni jambo la kumalizwa mara moja. Lakini Allah akateremsha katika usiku ule ule wa makubaliano ule, ndio akapeleka huu pepo, kwa sababu ilikuwa asubuhi yake waingie, kwa akapeleka huu pepo, na ikawa kuna haya ambayo yamejitokezea, yametokea, ikawa ni sababu ya wao kukimbia, ikawa ni sababu ya wao kukimbia. Na inshallah mengine ya kuyasema katika darasa itakayokuja. Sallallahu alaihi wa sallam wa karamihi an yahfadhana wa iyyakum. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan.